odkurzacze bezprzewodowe, lodówki, pralki i zmywarki w super niskich cenach. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 19 czerwca, minęła 9. Serwis Agnieszka Drost i Michał Przerwa. Będą kontrole recept i wystawiających je lekarzy, zapowiada ministra zdrowia. To mowa nienawiści, tak o spocie PiSu mówi w Trójce prokurator Ewa Brzosek. Synoptycy ostrzegają przed upałem, rekordowe temperatury też w Stanach Zjednoczonych. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna zapowiedziała kontrolę recept i wystawiających je lekarzy, aby leki opioidowe, w szczególności fentanyl, nie stały się poważnym problemem. Wczoraj ministra otrzymała pierwszy raport w tej sprawie, który został przekazany policji. Izabela Leszczyna powiedziała w Polskim Radiu, że powołano specjalny zespół, w skład którego wchodzą przedstawiciele policji, Ministerstwa Zdrowia oraz Krajowej Administracji Skarbowej. Policja te informacje, które uzyskała od nas, wykorzysta do swoich działań operacyjnych. Jakieś niepokojące odchylenia od trendu. To nie zawsze musi być lekarz. Czasami mamy do czynienia z wyłudzeniem danych. Jeśli na przykład jakiś lekarz wypisywał zwykle leki kardiologiczne i nagle okazuje się, że on zaczyna wypisywać leki opioidowe, to jest zjawisko niepokojące. Od poniedziałku monitorowane jest wystawianie i realizacja recept na leki opioidowe. Fentanyl jest najsilniejszy lek przeciwbólowy, zwany też narkotykiem zombie. W listopadzie ubiegłego roku zanotowano pierwszy zgon związany z przedawkowaniem fentanylu w Polsce. Jednak są podejrzenia, że narkotyk odpowiada za kilka kolejnych. W Stanach Zjednoczonych z jego powodu umiera 70 tysięcy osób rocznie. Jeśli chodzi o ochronę granicy, w Polsce mamy do czynienia z akcją polityczną PiS, powiedział premier. Donald Tusk podkreślał, że Polska wykonuje duży wysiłek, żeby Europa traktowała walkę z nielegalną migracją jako swój wspólny priorytet i nikt z tego powodu nie rozpętuje rasistowskiej histerii. Chodzi o filmik Prawa i Sprawiedliwości, w którym przestrzega się przed migrantami. Składa się on m.in. ze zdjęć anonimowych osób o innym kolorze skóry, które wcześniej publikowali politycy PiS. O tej sprawie mówiła w Bez Uników rozmowie politycznej w Trójce prokurator Ewa Wrzosek. No nie można takich rzeczy robić bez ich zgody w określonym kontekście, ale bardziej chyba tutaj istotna jest odpowiedzialność karna, która za tego rodzaju działania grozi. Jest to mowa nienawiści, jest to kierowanie agresji wobec osób z uwagi na kolor ich skóry, z uwagi na narodowość. Prawo i Sprawiedliwość nie zgadza się z zarzutami, jakoby najnowszy spot ugrupowania był rasistowski. Poseł Radosław Fogiel powiedział na antenie Polskiego Radia, że oskarżanie o to PiS to próba zwekslowania albo przemilczenia problemu. Ja nie będę teraz schodził na tę ścieżkę dyskusji, która ma po prostu przykryć problem, bo my nie mówimy o rasizmie, my nie mówimy o kolorze skóry, my mówimy o problemie nielegalnej migracji. A dziś rząd zajmie się zmianami przygotowanymi przez Ministerstwo Obrony. Chodzi o prostsze zasady użycia broni w sytuacji bezpośredniego zagrożenia ze strony na przykład agresywnych grup migrantów, którzy w ostatnich tygodniach codziennie podejmują próby siłowego forsowania granicy. Janusz Kowalski złożył rezygnację z członkostwa w suwerennej Polsce. Jak poinformował na Platformie X, aktualnie skupi się na merytorycznej pracy w klubie parlamentarnym PiS i w parlamentarnym zespole Proste Podatki, napisał na Platformie X Kowalski. Na południu, wschodzie i częściowo w centralnej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatury w cieniu przekroczą dziś 30 stopni. Z upałami zmagają się też Stany Zjednoczone. Dochodzące do 40 stopni temperatury zanotowano na obszarze zamieszkanym przez dziesiątki milionów Amerykanów. Alerty o ekstremalnych temperaturach ogłoszono w kilkunastu stanach, od Iowa po Nową Anglię. W stanie Nowy Jork gubernator Kathy Hochul aktywowała Gwardię Narodową, aby pomagać w sytuacjach awaryjnych związanych z upałami. W Michigan odwołano festiwale i obozy sportowe dla młodzieży. Chicago pobiło rekord temperatury z 1957 roku, osiągając ponad 36 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna była o kilka stopni wyższa. Meteorolodzy przewidują, że w tym tygodniu padną rekordy temperatury w dziesiątkach miast. Władze apelują do mieszkańców o ograniczenie aktywności na świeżym powietrzu oraz o sprawdzanie sytuacji członków rodziny i sąsiadów, dla których wysokie temperatury mogą być groźne. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Za godzinę rozpoczyna się nabór wniosków w programie Ministerstwa Edukacji Narodowej Podróże z Klasą. Resort przeznaczy 60 milionów złotych na wycieczki dla uczniów szkół podstawowych i średnich. Wycieczki mogą trwać od 2 do 5 dni, a jedynym warunkiem jest odwiedzenie przez uczniów instytucji kultury, czyli na przykład muzeów, filharmonii czy centrów nauki. Minister edukacji Barbara Nowacka wyjaśnia, że resort pokrywa 100% kosztów wyjazdu. to, co pokrywa ministerstwo, to przejazd, zakwaterowanie, wyżywienie, ubezpieczenie i w przypadku wycieczki dwudniowej 2 instytucje kultury, trzydniowej 3, czterodniowej 4 i pięciodniowej 5. Bo też uważam, że integracja dla młodzieży może być ważna i dajemy szeroką gamę wyboru szkołom, z jakiego rodzaju wycieczki chcą skorzystać. W programie liczy się kolejność zgłoszeń. Będą one przyjmowane przez system informacji oświatowej do momentu wyczerpania środków finansowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po dziewiątej, ostatni poranny serwis sportowy, Adam Malecki. Po wczorajszych wygranych Portugalii z Czechami i Turcji z Gruzją, w obu meczach było 2-1, dziś ciąg dalszy grania w piłkę na Mistrzostwach Europy. O 15:00 zagrają przegrani z pierwszych meczów, czyli Albania z Chorwacją. Chorwaci przegrali 0-3 z Hiszpanią, a Albańczycy 1-2 z Włochami. O 18:00 przed szanse na awans z grupy będą mieli Niemcy. Zagrają z Węgrami, jeśli wygrają, grają dalej. Gospodarze na inaugurację spuścili lanto Szkotom, którzy dziś postarają się pocieszyć swoich wiernych kibiców w kiltach. Zagrają ze Szwajcarią, napędzoną zwycięstwem 3-1 z Węgrami. Początek tego meczu o 21:00. My, Polacy, zagramy w piątek z Austriakami. W Berlinie dojdzie do prawdziwej wymiany ciosów i bitwy w środku pola, o czym wie pomocnik Jakub Moder. Kto wygra ten środek pola, kto skontroluje bardziej ten środek pola, to może dyktować warunki w meczu. Trochę tak było z Holandią, gdzie faktycznie utrzymywali się przy piłce dłużej. Ci środkowi pomocnicy byli bardzo aktywni. Więc na pewno to jest jeden z kluczów w meczu, żeby ten środek pola skontrolować, więc na pewno środek pola jest ważny, ale też mamy dużo innych wariantów. Mecz Polaków z Austriakami, którzy w pierwszym zaciętym meczu przegrali z Francją w piątek o 18:00. Przypomnę, że Polacy w niedzielę przegrali z Holendrami, którzy w piątkowy wieczór zmierzą się z Francuzami. Zapowiada się piękne spotkanie. W Niemczech są piłkarze, także tenisiści. Ba, w Berlinie, tam gdzie zagrają piłkarze, miała wystąpić w turnieju WTA Iga Świątek. Światowa liderka wycofała się jednak. Nie wycofał się numer 1 światowego tenisa Jannik Sinner. Włoch dzisiaj w parze z Hubertem Hurkaczem zagra w deblu w turnieju w Halle. Tam też na trawie w drugiej rundzie gry podwójnej zagrają Jan Zieliński wraz ze swoim kompanem z Monako, Hugo Nyssem. A za oceanem sprawa zdobycia Pucharu Stanleya hokejowej ligi NHL pozostaje nierozstrzygnięta. Minionej nocy hokeiści Edmonton Oilers dość niespodziewanie pokonali na Florydzie Panthers 3-5 i zmniejszyli prowadzenie w serii na 2-3. To drugi mecz z rzędu, w którym hokejści Oilers wyszli na prowadzenie grając w osłabieniu. W samej końcówce trener Panthers wycofał bramkarza Sergeja Bobrowskiego, mając nadzieję na dogrywkę, ale wykorzystał to Connor McDavid, ustalając wynik spotkania. Connor McDavid with 17.3 to go sends this series back to Alberta. Hokejści Panthers wygrali dwa pierwsze spotkania tej serii i wydawało się, że nic nie stanie na przeszkodzie, aby zdobyli swój pierwszy w historii klubu Puchar Stanleya. Dwa kolejne spotkania padły jednak łupem na wciarzy, a trzeba tutaj nadmienić, że szósty mecz rywalizacji Best of Seven odbędzie się na lodowisku w Edmonton. Zespół z Kanady na triumf lidze NHL czeka 30 lat. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. Oczywiście korekta na wciarze. Wygrali 5-3. Proszę Państwa, jeszcze jedna bardzo ważna informacja. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. Proszę Państwa, dzisiaj urodziny obchodzi jeden z najlepszych dziennikarzy, nie tylko sportowych, Krzysztof Łoniewski. Wszystkiego najlepszego. Aż się wzruszyłem, Adam, dziękuję. 100 lat od całej redakcji sportowej, całej ekipy Trójki. Trzymaj się. Dzięki. Jeszcze raz dziękuję, Adam. A prognoza pogody pisana językiem branżowym przez Polskę z zachodu na wschód i północny wschód przemieszcza się płytki niż oraz związany z nim pofalowany front atmosferyczny. Nad większością kraju zalega bardzo ciepłe powietrze polarne morskie. Jednak stopniowo nad północno-zachodnią część kraju zaczyna napływać chłodniejsze powietrze polarne morskie. I teraz już mniej fachowo, ale ciągle trzymając się przewidywań fachowców. Tylko na południowym wschodzie cały dzień ze słońcem, w reszcie kraju możliwe opady deszczu, czasem intensywne, możliwe też burze, bo w wielu miejscach będzie gorąco. Już o 9 mamy 28 stopni w Opolu, 27 w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Kielcach, 26 w Lublinie i Wrocławiu, 25 w Warszawie i Łodzi, 24 w Zakopanem, 23 w Białymstoku, 22 w Poznaniu, 20 w zaprzyjaźnionych ze sobą Bydgoszczy i Toruniu, 19 w Zielonej Górze, 18 w Suwałkach, gdzie urodzili się Maria Konopnicka i Andrzej Wajda, 16 w Gorzowie, 15 w Szczecinie, Koszalinie i Gdańsku. Ogłoszenie społeczne. Komunikat specjalny Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. To już 25 tydzień bez abonamentu dla Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od początku roku nie przekazuje rozgłośniom należnych środków. Te pieniądze potrzebne są do tworzenia misyjnego programu. Bez nich cisza na antenie może trwać dłużej niż 4 sekundy. To wasze pieniądze, dzięki którym powstaje misyjny program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Bez tych pieniędzy nie będzie nas. Dla was. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 11 po 9. Dobrego dnia. Lubię mówić, że w audycji towarzyszą mi te dwie wspaniałe kobiety. Monika Suszek audycję przygotowała, Anna Regulska ją realizuje. Ja nazywam się Krzysztof Uniewski. Co przygotowaliśmy na dziś? Odwiedzą nas Piotr Kostrzewa, dyrygent, oraz Kuba Wydrzyński i Karol Denkiewicz, piekielnie zdolni młodzianie, saksofoniści z Chopin, Warsaw University, Big Band. Kto nie był na ich występie, niech poluje na bilety. Nie jest łatwo. Chłopaki dadzą dziś próbkę umiejętności na żywo na naszej antenie. Tak jak inny młodzian, Wojciech Rotowski, aktor i iluzjonista, gra Harry'ego Houdiniego w spektaklu Teatru Żydowskiego i sam ma takie ciągoty jak legendarny Houdini. Będą sztuczki w naszym studiu do obejrzenia post factum w naszych mediach społecznościowych. Opowiemy też o świetnym pomyśle, jakim jest projekt Łączą Nas Góry, o turystyce górskiej dla osób niepełnosprawnych. A propos gór, to nad tymi najwyższymi Himalajami szybowcem krążą Sebastian Kawa i Sławomir Makaruk. Zapowiada się to wszystko ultra ciekawie, jak powiedziałby mój nastoletni syn. Na razie gramy i proszę z nami zostać co najmniej do południa. Zaczynamy z grubej rury muzycznie. Placebo. Cool. ci opowiadam siebie. W twoich oczach blask i mrok. O tobie myślałam, do ciebie jechałam. Widzisz mnie, widzę cię, w tej bliskości czuję sens. Może tak, może nie, może odnalazłam cię. Tak szybko nam ucieka czas. W twoim cieniu chowam twarz, powiem ci coś jeszcze raz. Tak szybko nam ucieka czas. Płonę jak płonie las, bez pamięci, bez miar. Prawie 20 po 9 to trójka i audycja Dobrego Dnia. To dobry moment, żebyśmy ruszyli w góry wysokie, właściwie wlecieli w te góry. Szybował nad Anna Purną i Daula Giri. Od wielu lat jest w czołówce światowego rankingu. 18-krotny mistrz świata w konkurencjach szybowcowych. Teraz za cel obiera Pakistan i góry Karakorum. Wedle planu ruszą we dwóch już w najbliższy piątek w ekipie Podróżnik, mogący służyć za paryski wzorzec poszukiwacza przygód Sławomir Makaron Makaruk oraz geniusz szybownictwa Sebastian Kawa, który w niedzielę odwiedził audycję Trzecia Strona Medalu. Byliśmy nad Annapurną. Nie spodziewaliśmy się, że w ogóle tam dolecimy. Polecieliśmy prawie że w krótkich spodenkach. Dzisiaj można było polecieć po całych Himalajach. 37 medali typu Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy. Jak sam chcę sprawdzić, to patrzę do Wikipedii, bo to już trudno policzyć. No właśnie. Odrywamy cię od zajęć. Przyznałeś się, tak, że akurat masz ten sprzęt do spawania teraz na sobie. Tak. A spawamy tutaj taki stojaczek na szpulkę. Potrzebna nam jest lina do startowania, do wyciągania szybowca, bo wybieramy się na lotnisko w Skardu, w Karakorum, 100 kilometrów od bardzo ciekawych górek, od K2, Gacher Brum, Broad Peak, i chcemy tam polatać szybowcem jako pierwsi ludzie na świecie. Jedziemy razem, zobaczyć, żeby musieliśmy tutaj się wznosić na piechotę. W ogóle się nie przesuwamy do przodu, lecą 150 km na godzinę. Stoimy w miejscu. Jest nam bardzo zimno. Zaczepiamy przyczepę z szybowcem na hak Volkswagena. Startujemy z Bielska, potem tylko 10 tysięcy kilometrów i jesteśmy na miejscu. No może 9,5. Na początku trasa jest prosta i bez specjalnych formalności, bo po prostu jedziemy do Turcji, tam opuszczamy Unię Europejską, być może się zaczną pierwsze schody. Tak naprawdę chyba najbardziej się boję tego przejścia. Potem przez całą Turcję do granicy z Iranem, no potem drobiazg Iran do granicy z Pakistanem. Pakistan po przekroczeniu granicy można poruszać się tylko konwojem w asyście policji. Dojeżdżamy do Islamabadu, z Islamabadu do Skardu. No wszystko to brzmi tak łatwo, miło i przyjemnie. Na szczęście jest to asfaltowa droga przez cały czas, więc myślę, że dojedziemy bez większych przygód. Strasznie jestem ciekawy przejazdu przez Iran, bo tam nigdy nie byłem, a ludzie opowiadają legendy o tym, jak się jeździ w Iranie. Więc to będzie naprawdę kawał przygody. Wyjechaliśmy w turbulencji. Nie wiem, czy to się nagrało. Tak to mi rzucało strasznie. Weszliśmy na 9600, natomiast to nie było naszym największym celem. No, chcieliśmy po prostu nad tymi górami polatać. Natomiast Himalaje jednak są dużo gorsze, jak chodzi o warunki do latania. Pakistan, Karakorum jest suche. To jest też powód, dlaczego trudniej się tam po tych górach chodzi. Ale dla nas jest to akurat dobre zjawisko, bo możemy się spodziewać, że chmury będą na dużo większej wysokości nad szczytami i to pozwala naszym bawcom latać naprawdę bardzo skutecznie nad takim miejscem. No musisz się jakoś ruszyć do przodu, bo stoimy na tą naporną i nie ma ani krzty do przodu. Lotnisko w Skardu to jest około 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Są dwa pasy betonowe, twarde. Jest pas boczny, który ma około 3 km długości. To jest motoszybowiec, więc teoretycznie on by mógł wystartować sam i złożyć potem silnik, już szybować, ale z reguły będziemy startować wspomagając się samochodem, czyli samochód, lina, szybowiec. Samochód nas wyholuje na pewną wysokość, szybowiec odpali motor i wzniesie się jeszcze wyżej, złoży silnik i korzystając z optymalnych warunków pogodowych wyleci bardzo wysoko. Ten silnik nam pozwala na wzniesienie się może na 3000 metrów, czyli dalej już musimy sobie poradzić w sposób zupełnie sportowy, wyczynowy, wykorzystując prądy powietrzne, czyli to, co przy prostu się robi. To ma być naprawdę czysta, wyczynowa jazda. Mózgiem operacji lotniczej całego latania będzie oczywiście Sebastian, no bo nie na darmo jest 18-krotnym mistrzem świata. Ja parafrazując słowa Jamesa Bonda mogę powiedzieć: My name is Ballast, Sławomir Ballast. Bo moje doświadczenia lotnicze są niewielkie i na zupełnie innym sprzęcie. Ja dużo przelatałem jako ratownik w górach, a później szkoliłem się na wiatrakowce, ale to jest zupełnie inny rodzaj przyjemności i zupełnie inne latanie. To będzie szybowiec dwuosobowy, ten sam, który latał w Himalaje. Jaki widok! Co to są za typy, ci Kawa i Makaruk? Przepraszam, Sławomir Ballast, to mowa o tym drugim. Panowie, powodzenia i koniecznie do trójki po powrocie do kraju, a tematem zainteresował się Dariusz Urbanowicz. Find a way for me. Feel the love all around. Feel the love all around. And the spirits all around me. Feel the energy surround me.

średnia rynkowa, tak on tej średniej nie przebije, ale też z nią nie przegra, więc to jest relatywnie bezpieczne. Jest to jeszcze mało popularne w Polsce, natomiast bardzo popularne za granicą. Za granicą na zachodzie większość pieniędzy, nowych pieniędzy wpłacanych przez ludzi już płynie do ETF-ów, a nie do tych tradycyjnych funduszy inwestycyjnych. To może ta nowa formuła to ma na tym polegać, żeby jakoś nas zachęcić, żebyśmy się w ogóle dowiedzieli, że coś takiego istnieje, no bo mniej ryzykujemy. Faktycznie jest to jakoś tak ułożone w tym ETF-ie, że no, ciężej tu stracić pieniądze. Tak, natomiast wydaje mi się, że tutaj jest trudno byłoby coś jeszcze poprawić. To znaczy te ETF-y na polskim rynku są, ich jest niedużo, co prawda, ale ich nie musi być dużo, żeby można było z nich korzystać. Na polskiej giełdzie jest tam 5 czy 6, ale one na podstawie tych 5 czy 6 jestem sobie w stanie zbudować każdy portfel, który będzie inwestował na całym świecie. Więc to raczej nie jest kwestia tego, żeby tych ETF-ów było więcej. Raczej jest kwestia tego, żeby ludzie się więcej o nich dowiedzieli i żeby byli skłonni ulokować pieniądze w ten sposób. No one się będą wahać, te pieniądze, one będą raz więcej warte, raz mniej, długoterminowo będą zyskiwać, bo przynajmniej najprawdopodobniej, bo tak było przez ostatnich 200 lat, ale w krótkim terminie mogą się wahać, więc tu raczej nie jest kwestia tego, że nam brakuje tych ETF-ów w Polsce, bo ich nie jest dużo, ale wystarczająco. Natomiast no, my się wciąż boimy tej wahliwości, która jest na rynku i z tym pewnie trzeba walczyć. Nie sądzę, żeby to była kwestia produktów. A rejty, o co tu chodzi? A REIT to jest taki kawałek własności osiedla mieszkaniowego albo kawałek własności galerii handlowej. Za pomocą REITów na zachodzie każdy może stać się właścicielem kawałka na przykład centrum handlowego i odcinać co roku kupony od tego, co sklepy płacą w ramach czynszu najmu. REIT tym się różni od typowej akcji, że musi cały zysk, czyli wszystko, co zarobi na czynszach, wypłacać ludziom w formie dywidend. Czyli jest to taki prosty sposób na to, żeby każdy, nawet kto nie ma setek tysięcy czy milionów złotych, mógł wejść na rynek nieruchomości. No bo dzisiaj jest tak, że owszem, możemy inwestować w nieruchomości, no ale trzeba, żeby kupić kawalerkę, trzeba mieć tam kilkaset tysięcy złotych, żeby to miało sens. Czyli żeby było dobrze zdywersyfikowane, to pewnie trzeba by mieć kilka milionów złotych, więc jest to dość hermetyczna inwestycja. REIT-y mają spowodować, żeby każdy mógł być właścicielem kawałka nieruchomości. Kupić plasterek. Niekoniecznie od razu musimy kupować kilogram tego mięsa, tak to nazwijmy, może mało trafiona analogia. Andrzej Domański, nowy minister finansów, no już nie taki nowy, parę miesięcy doświadczenia ma, ale ma przede wszystkim doświadczenie jako makler giełdowy, więc może rzeczywiście zachęci nas do giełdy. Ja się zachęciłem w zeszłym tygodniu, była taka informacja, że ministerstwo przygotowuje podwyżkę podatku dla tych, którzy się rozliczają za najem mieszkań i jednocześnie obniży podatek Belki, czyli ten, który płacimy od zysków na giełdzie. No i że z tego nam wyjdzie taki nowy miks, w którym faktycznie no, zachęci się nas podatkowo też do tego, żeby gdzieś tam na giełdzie poszukać miejsca, ale to się akurat kaczka dziennikarska okazała, więc tu nadziei nie ma. Może w inny sposób nas minister do tego zachęci. Myślę, że te podatki trzeba po prostu wyrównać, tak żeby od każdego zarobku, niezależnie od tego, czy to jest giełda, czy to jest najem, czy to jest praca, żeby to po prostu był zawsze ten sam podatek dochodowy. No teraz, aha, czyli w tym kierunku. Taki jest mój pomysł. Jak już będę ministrem finansów, to właśnie coś takiego zaproponuję. Panie ministrze, na razie proponujemy to panu, czy tak mogę powiedzieć? No, oczywiście, że tak. Dopóki przynajmniej Maciej Samcik nie jest ministrem finansów, jeżeli minister Domański tego nie wprowadzi, no to będzie miał solidną konkurencję, a tymczasem konkurencja widać, że w odwrocie, jeżeli chodzi o taksówki w Polsce, nowe przepisy wywróciły rynek, tak pisze Rzeczpospolita. Chodzi o te przepisy, które obowiązują trzeci dzień dzisiaj. Przepisy, według których każdy kierowca taksówki musi mieć prawo jazdy, a jeżeli nie jest z Unii Europejskiej, to musi być co najmniej 185 dni w Polsce. No i czytam, że już firmy, które stoją na pracownikach z zagranicy, Bolt, Freenow czy Uber, ucięły 1/4 pracowników i ponoć ma być jeszcze gorzej. No tak, bo to znaczy nawet nie chodzi o to, że ci ludzie, którzy nas wożą, muszą mieć prawo jazdy, oni muszą mieć polskie prawo jazdy. Do tej pory mogli mieć jakiekolwiek, które było uznawane w Polsce, natomiast teraz muszą mieć polskie, jego wydanie chwilę trwa. Poza tym rzeczywiście jest tak, że oni będą musieli przez jakiś czas być w Polsce, żeby takie prawo jazdy polskie uzyskać. No i to wycina z rynku tak naprawdę 1/5, 1/6 kierowców, takich, którzy przyjeżdżają do Polski z krajów wschodnich najczęściej na kilka miesięcy, bo tylko tylko na kilka miesięcy mają wizę. Od razu pierwszego dnia wsiadają do samochodu i pracują po 10, 12, 14 godzin na dobę, ile wlezie przez te 3 miesiące i wyjeżdżają, wracają do siebie. No i tych kierowców po prostu teraz zabraknie, więc rzeczywiście może być tak, że ceny pójdą w górę. A czy wczoraj próbowałeś może wybrać 200 zł z bankomatu? Tak, próbowałem wybrać pieniądze z bankomatu, no, żeby sprawdzić, by ci się akurat udało. Czy strajk, nie, chciałem po prostu sprawdzić, czy strajk bankomatów działa. I działał? I działał, strajk działa, tak. I o co chodzi w tym strajku bankomatów? No to akcja jednodniowa. Dzisiaj już uspokajamy państwa, że można wybrać dowolną kwotę, ale to zupełnie nietypowa akcja. Tak, bankomatowcy, właściciele sieci bankomatów się bardzo denerwują, że to, co zarabiają, jak my wypłacamy pieniądze z tych bankomatów, to nie jest uzależnione od tego, ile my na przykład wypłacimy, albo no, w żaden sposób od tej naszej działalności, tylko to jest zawsze złoty 20 od każdej transakcji i ta opłata się nie zmieniła od 14 lat. Te opłaty ustalają organizacje płatnicze, czyli Visa i Mastercard. No i właściciele sieci bankomatów mówią, hello, to nie powinno być tak, że sieci, które odpowiadają za rozwój obrotu bezgotówkowego, którym na gotówce wcale nie zależy, powinny ustalać, ile my zarabiamy, my, bankomatowcy. No i mówią też właściciele bankomatów, że dzisiaj jest tak, iż najwięcej na tym, że my wypłacamy pieniądze z bankomatów, to zarabiają różne inne podmioty, na przykład banki, na przykład te sieci, te organizacje płatnicze, a nie oni, czyli właściciele tych bankomatów. Znaczy rozumiem, że to jest złotówka 20 groszy po 14 latach, to oni są pod kreską nieustannie. To z czego oni w ogóle żyją? Oni dopłacają do tych naszych transakcji bankomatowych, natomiast odbijają to sobie innymi rzeczami. Na przykład jak widzimy w bankomacie, że on nas bardzo zaprasza, żebyśmy teraz sprawdzili saldo, albo jak przyjdzie ktoś z zagranicy i włoży zagraniczną kartę, to ten bankomat będzie chciał mu przewalutować to po niekoniecznie korzystnym kursie. No na tym te bankomaty próbują odbić sobie to, co tracą na tych naszych transakcjach. No i oczywiście też usuwają bankomaty z miejsc, gdzie tych dodatkowych produktów nie są w stanie oferować. W związku z tym coraz więcej jest tak zwanych pustyń gotówkowych, gdzie właściwie nie można się dostać do gotówki, bo bankomat jest zlikwidowany, banku nie ma, bo też czasami oddział jest zlikwidowany, a nawet jak jest, to może się okazać, że ten oddział akurat nie obsługuje gotówki. Jest coraz więcej takich miejsc w Polsce, że żeby się dostać do własnych pieniędzy, trzeba wsiąść do tramwaju, autobusu albo pociągu i pojechać kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów do innego miasta. No to jest dosyć mocno abstrakcyjne. Jeszcze kilkanaście lat temu byśmy sobie tej sytuacji nie wyobrazili. Może w takim razie warto ten protest wesprzeć. No jestem ciekaw, co na to Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bo ponoć zaczął się wokół tej sprawy, mówiąc kolokwialnie, kręcić i no, szukać tutaj może jakiegoś nielegalnego aspektu samego protestu. Tak, być może się to skończy jakąś regulacją, albo rządową, albo UOKiK rzeczywiście coś przedstawia, ale pewnie najlepiej byłoby, gdyby branża finansowa się między sobą dogadała i ustaliła to tak, żeby było sprawiedliwie po prostu. Tego sobie życzymy. Patrzę na dzisiejsze badanie, to już tak zupełnie stawiając kropkę w dzisiejszym programie, ale 40% ankietowanych chce w jednym miejscu w aplikacji bankowej mieć wszystko. Bilety lotnicze, kolejowe, to na pewno jest ten kierunek, w którym idziemy, chociaż mnie to, przyznaję, chyba troszkę przeraża. Pamiętam, że był tu jakiś czas temu Tomek Sajewicz, pokazywał taką aplikację z Chin i tam rzeczywiście jest już absolutnie wszystko, nawet aplikacja randkowa w bankomat, wszystko w jednym miejscu. No i to po prostu państwo ma nas jak na dłoni. Państwo i bank, tak, bo to z jednej strony ta aplikacja, o której mówisz, to jest aplikacja stworzona przez państwo, natomiast u nas takim organizatorem życia chce być nasz bank. No i jeśli będzie to robił dobrze, to pewnie nie ma w tym nic złego, natomiast ja nie znam takiej aplikacji bankowej, która by się zajmowała dobrze wszystkimi rzeczami, które ja potrzebuję, jeśli chodzi o usługi cyfrowe. Jednak te aplikacje do różnych rzeczy specjalistycznych, że tak się wyrażę, są mi wciąż potrzebne. Więc życzmy dobrze gotówce. Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o finansach, a ja zastanawiam się, kiedy Krzysztof Łoniewski ostatni raz widział gotówkę albo ją wybrał. Bardzo rzadko to robię, natomiast a propos tej aplikacji łączącej randki i bilety, to nie jest głupi pomysł, bo najpierw trzeba kupić bilet, żeby dostać się na randkę, na którą się wcześniej umówiliśmy, prawda? No wszystko się łączy, tak, w jakimś sensie. Nawet te samolotowe, bo randka może być przecież za granicą. No proszę bardzo. Informator ekonomiczny. Informator ekonomiczny wróci jutro na naszą antenę po 9.30. I'm leaving you tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone on the barrow. Yeah. That's why I'm Zagadałem się z facetami od ekonomii, to interesujący ludzie, a my przecież znów musimy pójść w góry. Bieszczadzka grupa GOPR zachęca niedowidzących i niewidomych do skorzystania z trzech przygotowanych dla nich szlaków. Co może kogoś zaskoczyć, niewidomi mogą je pokonywać samodzielnie, wsłuchując się w komunikaty i opowieści o mijanych miejscach. Przy szlakach umieszczono w tym celu niewielkie urządzenia, a turysta musi mieć tylko smartfon, mówi koordynująca akcję Karolina Kiwior z GOPR-u. No, najważniejsze to będzie zainstalowanie aplikacji To2Point. Łączy się to dzięki Bluetooth, także nie musimy mieć zasięgu internetowego. Aplikacja nas kieruje do danego punktu i to urządzenie nam się włącza. Ma taki charakterystyczny dźwięk, dzwoneczek i potem pani lektor mówi. Witamy na szlaku turystycznym Zobaczyć Solinę. Trasa ma 4,5 kilometra. Prowadzi przez mierzący 761 metrów nad poziomem... Jan Szuster, czyli twórca systemu To2Point, też osoba niewidoma. Niewidomemu bardzo jest trudno zlokalizować dokładnie pewien obiekt. Drzwi, furtkę, przejście dla pieszych, przystanek. I wtedy się da dobrze to zlokalizować, jak się to usłyszy. Wyobraźmy sobie, że drzwi do nas mówią, to się kierujemy w stronę źródła dźwięku. Tak powstała właśnie idea To2Point, czyli jest urządzenie, które ma budowany głośnik, który potrafi powiedzieć komunikat głosowy, który nazywa to miejsce, mówi co to jest. No i ten głos się rozlega wtedy, kiedy aplikacja uruchomiona w telefonie wykryje to właśnie urządzenie, ten znacznik i uruchomi na nim ten dźwięk. Bardzo, bardzo prosta idea. To jak rozumiem stworzył pan właśnie na potrzeby drzwi przystanków, okazuje się... Przydaje się też w górach. W górach w zasadzie problem jest dokładnie ten sam. Jeśli chcę na przykład skorzystać z wiaty, no to nawet jeśli mam wpisaną do GPS-u, to zawsze jest taka informacja zgrubna. I ja mogę nawet 2 metry od tej wiaty grzebać, szukać, gdzie ona jest i jej nie znaleźć. Natomiast w momencie, kiedy to usłyszę, dokładnie wiem, gdzie to jest. Naczelnik bieszczadzkiej grupy GOPR Krzysztof Szczurek. Wydawało mi się, że GOPR zajmuje się ratowaniem, a nie wytyczaniem szlaków. Statut GOPR-u jest dużo szerszy i daje dużo też możliwości. też oczywiście wychodzimy jako ratownicy do wszystkich turystów, zarówno tych zupełnie zdrowych, sprawnych, ale też staramy się wspierać osoby z niepełnosprawnościami. Ta ścieżka w głównej mierze jest przewidziana dla osób słabowidzących i niewidzących, no niemniej jednak korzystać z niej może każdy. Punkt trzeci. Uwaga na niedźwiedzie. Widziałem, że panowie sprawdzaliście na aplikacji. Działa? Działa, działa jak najbardziej. Pomocna rzecz? Bardzo pomocna, bo daje opis, jaką trasą się idzie, co dookoła nas otacza. I oby takich tras przygotowanych dla osób niewidomych było jak najwięcej w Bieszczadach. To tak jak dla nas niewidomych, to jest tak optymalnie, no spokojnie można samemu iść. Nie musi mnie ktoś prowadzić, chociaż jestem z małżonką, ale jeżeli bym przyszło samemu, to spokojnie można sobie iść i nie zboczę ze szlaków. A szlaki przygotowane pod hasłem Zobaczyć Podkarpacie są na górze Cholica, koło Ustrzyk Dolnych, w Mucznem w Wysokich Bieszczadach i Olchowcu w Beskidzie Niskim. Relację przygotował Janusz Jaracz, teraz Rubens, potem zjawiskowa Little Sims. Powiedz mi, czy wszystko okej? Czy jest tam ktoś, kto o ciebie dba? Powiedz mi, jak mijają dni, bo martwię się o każdy z nich. Dobrze się.